Już niedługo zobaczysz z bliska to, co widzisz na zachodnich teledyskach. Wielka wyspa, forsa w walizkach i platynowy Nissan. Artysta, wywiady w pismach, nakłady płyt jak Buena Vista. Freestyle w basenie z jakąś Wilkim, złote blink blinki, bananowe drinki, wozy, fajne marki, pełny parking. Drogie wina, platyna i zegarki, pełne barki, bańki w portfelach, wielka afera, polski Rockefeller. Tak, sera w bankach, szampan w szklankach, koleżanka, czuję fanka. Jutro mam tam firmę z filią, na której zarobię pierwszy milion. I będę miał to, wielkie gabloty, banknoty po 200 zł. Dam dziewczynie kolczyki za górę floty i kluczyki do Toyoty. Wiem o tym. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Będziemy wyglądali jak kolesie z Sorsa, Beta, a nie Opel Corsa i wielka forsa. Cała Polska poczuje tą wibrację i wtedy to się zacznie. Synek, wielkie wakacje, nie podskoczy nam żaden pacjent. Mam rację, rozwalimy gnojów, a potem wszystkie listy przybojów i każdy koncert za dolce. Oferty robią się gorące, pełne koperty, pieniądze. Ta, kto to zmieni? Hip-hopowi biznesmeni, żebyś mógł usłyszeć w faktach, jak rozwalimy platynowy nakład. Nowy fat track, teledysk na Florydzie. Ile płyt idzie w pierwszy tydzień, synek? Chcesz się bujać betonówką? No to zrób to, albo mów kto. Będzie pił codziennie zdrówko i podpalał cygara 100 złotówką. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Może nie łapię, na jakim jesteś etapie, ale ja jestem tu, żeby zrobić ten papier i pić najdroższe wino. Gram w to, żeby wygrać albo zginąć, żebyś miał to w uszach, żeby każda niunia chciała się do tego ruszać i żeby za 2 lata każda małolata miała w pokoju mój plakat. Mistrzowie świata, klienci, którzy wiedzą, co was naprawdę kręci. Dam wam to i będę większy niż oni wszyscy razem wzięci. Czujesz? Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz. Każdy z nas będzie miał to, każdy z nas. Szczęście, hajs, drogie auto, tylko patrz.